دلمس کرد و بر من مسکین حرام است، حرام است. ره میخانه و مسجد کدام است که هر دو بر من مسکین حرام است؟ نه در مسجد گذارندم که رنده در من خانه کین خمار خامس خامس. به میخانه امامی مسخفته است، نمیدانم که آن بت را چه نام است، چه نام است. مرا کعبه خرابات است امروز، حریفم قاضی و ساقی امام است. برو عطار کو خود میشناسد که سرور کیست، سرگردان کدام است، سرگردان کدام است.